Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Hande Özebeş, merhabalar. Bugün bir konuğumuz var. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün İngiltere kolunda savunma sektörü programının direktörü Mark Fineman. Welcome Mark. Thank you very much. Good evening to you. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. We're going to have Mark... To talk about the security, Mark ile güvenlik konuları, savunma konuları ve bunların şeffaflığı üzerine konuşacağız. Geçtiğimiz sene Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından ulusal savunma bütçelerine dair bir indeks yayınlandığını biliyoruz. İlk olarak bu indeks hakkında konuşmaya başlayalım. Bize bu indeksten biraz bahsedebilir misin Mark? We're just going to start talking with that index in the first place. And could you tell us a little bit about that index, Mark? Yes, we were reviewing 93 countries. Evet, 93 ülkeyi izliyoruz ve kimin yüksek derecede savunma bütçesi şeffaflığı olduğunu ve olmadığını anlamak istedik. Bununla ilgileniyoruz çünkü kamu parasının nasıl harcandığı ve ülkelerin bu düzeyde o parayı harcama konusundaki rahatlıkları önemli bir konu. Bu nedenle 93 ülkeye baktık. Özel olarak da bütçede ne kadar gizlilik olduğuna ve meclislerin yüksek denetim kurumlarının bu harcamaları ne kadar denetleme fırsatı bulduklarına baktık. Ve buna dayanarak bu ülkeleri yüksek şeffaflıktan düşük şeffaflığa kadar bantlar haline ayırdık. And on the basis of that we banded those countries from high transparency down to low transparency. So there are five levels already. Bu durumda 5 seviye oluşuyor. Yüksek, yüksek orta düzey arası, orta düzey, orta düşük düzey arası ve düşük düzeyde şeffaflık. Peki bunlar arasındaki farklar neler? Örneğin yüksek şeffaflığa sahip ülkelerin yaptığı ve düşük düzeyde şeffaf olan ülkelerin yapmadığı nedir? Farklılık bekleyeceğiniz gibi. Yüksek düzeyde şeffaf ülkeler. Bunların kamuya açık olan çok ayrıntılı savunma bütçeleri var. Ve bu meclisin denetimine açık ve dahası bütçe içinde gizli kalemlerin oranı çok düşük. Ve bütçenin tümü devletin denetim organlarının denetimine gerçekten açık. Diğer yandan düşük düzeyde şeffaflık durumunda bunun tam tersi geçerli. Savunma bütçesi ulusal bütçe içinde bazen bir satır kadar basit olabiliyor. Bazen ise yüzlerce sayfalık bütçe içinde yalnızca bir ya da iki sayfa olarak yer alıyor. Diğer bir deyişle vatandaşların parasının o savunma bütçesine göre nasıl harcandığını düzgün bir şekilde anlamak mümkün olmuyor. Bundan da önemlisi bu genellikle gizli bütçenin düzeyinin parlamentoya bile açıklanmadığı anlamına geliyor. Bu da savunma bütçesinin kamusal denetim yapıldığında bile hiçbir şeyin yayınlanmadığı anlamına geliyor. Denetimin sonuçları da yayınlanmıyor. Türkiye'ye baktığımızda düşük orta düzeyde şeffaflık olduğunu görüyoruz. Bunu örneğin diğer NATO ülkeleriyle karşılaştırdığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında şaşırdığımızı söylemeliyim. Çünkü Türkiye'den bu sonucu beklemiyorduk. Türkiye'nin sofistike bir ülke olduğunu ve NATO müttefikleri grubu içinde çok merkezi bir ülke olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle dönüp tekrar bakmamız gereken ülkelerden biri oldu. Doğru görünmüyordu sonuçlar. Türkiye'nin düşük not almasının iki temel nedeni var. İlk neden gizli bütçenin mertebesi. Askeri amaçlarla kullanılan gizli bütçenin düzeyi kamuya açık değil. Düzeyler sanıyorum %3-6, %3, %5, %8 arası ve %8 ve üstü şeklinde. Türkiye'nin savunma bütçesi yeterli detay içermiyor ve gizli kalemlerin toplamı muhtemelen %1'in altında olsa da bu oran halka açık değil. Daha gelişmiş ülkeler, mesela NATO'da Almanya'nın ve dünyanın diğer ucunda Güney Kore'nin gizli bütçe düzeyi %1'in altında. Bu milli güvenliğe riayet ederek bütçeyle ilgili neler olduğunu görmek için tatmin edici. İkincisi ise denetimin kamuya açık olmaması. Yine bu da gerçekten garip. Tamam, bazı ülkeler denetim raporlarını yayınlamıyor ama çoğu yayınlıyor. Örneğin şu anda Ukrayna ile çalışıyoruz ve onların tüm savunma denetimleri raporları yayınlanıyor. Askeri kurumlarında zorluklar yaşanmasına rağmen. Türkiye'nin yerel savunma bütçesindeki ayrıntı diğer ülkelerde bulabileceğinizin epey altında. Özellikle NATO müttefikleriyle kıyaslayınca. And the third reason, the third area is the level of detail in the defense budget, which in the Turkish domestic defense budget is well below what you find in other nations, particularly the NATO allies. When we talk about transparency in defense budget. Savunma bütçesinde şeffaflıktan bahsettiğimizde bunun neden önemli olduğundan bahsedebilir misiniz biraz? İnsanlar savunma bütçesinin şeffaflığını neden önemsemeli? Bunun iki ya da üç büyük nedeni var. İlki bu çok büyük miktarlarda para. Genellikle savunma ulusal bütçenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ben hem parlamentonun hem de vatandaşların paranın neye harcandığını bilme hakları olduğunu düşünüyorum. Bazı şeyler bir miktar gizlidir ama bütüne baktığımızda bu küçük bir orandır. İkinci neden de bu paranın iyi harcandığını bilmek isteriz. Askeri harcamalar, askeri alımlar, askeri ekipmanın iyi olduğunu bilmek istersiniz. Ve eğer bunu ölçebileceğiniz bir bütçe yoksa yapamazsınız. Üçüncü neden, neredeyse en önemlisi, dünyada çoğu ülkede ve mutlaka burada Türkiye'de orduya çok saygı duyuluyor ve ordunun bu kamu güvenini muhafaza etmeyi sürdürmesi gerekiyor. Bunu yapmanın yollarından biri, ordunun harcadığı para ve bunun neye harcandığı konusunda tamamıyla açık olması. Eğer askeri harcamaların iyi yapılmadığı, iyi ekipmana, iyi satın almalara veya askeri verimliliği sağlayacak iyi şeyler yapmadığı şüphesi oluşturacak bir noktaya gelirseniz, kamunun orduya olan güvenini çok çabuk aşındırırsınız. By the same token, why does it matter to the military? Aynı şekilde, ordu için neden bu önemlidir? 30 kadar ülkede çalıştık ve her birinde ordu bize bunun neden önemli olduğuna dair 3 büyük neden saydı. İlki, savunma bütçesindeki yolsuzluk varsa, çok büyük miktarda para ise, bu bir israf demektir. Bu para nasıl daha iyi kullanılabilirdi? İkincisi ve harekatla ilgili askerler için en önemlisi, parayı iyi çalışmayan şeylere harcarsanız veya olması gerekenin iki katına mal oluyorsa, bu ihtiyacınız olan bir başka şeye sahip olmadığınız anlamına gelir. Bu da sahip olmaları gereken ekipmana sahip olmadıklarından askerlerinizi tehlikeye atıyorsunuz veya hayatlarını riske atıyorsunuz demektir. Bunu neredeyse karşılaştığım tüm askeri görevliler söylüyor. Üçüncü nedense, az önce bahsettiğim gibi, tüm askeri görevliler halkın güveninin farkındalar ve bu güveni gerçekten de kötüye kullanmak istemiyorlar. Açıkça çok büyük miktarlarda kamu parasının israf edildiği ve bunun çoğunlukla cezasız kaldığı yolsuzluk skandallarına bulaşmış pek çok ülke örneği var. Ve bu halkın güvenini aşındırıyor. Ve üst düzeyde askerlerin çoğu böyle bir şey olmamasını sağlamak için her şeyi yapar. Çoğunlukla gördük ki bu üç nedenle ülkelerde ordular yolsuzluk riskinin düşük tutulması, engellenmesini sağlamak konusuyla son derece ilgililer. Karşı dili kullanmak gerekirse yolsuzluk riskini azaltmak için silahlı kuvvetlerin dürüstlüğü üzerinde çok çalışıyorlar. Çalışmalarınız sırasında eminim ki tüm dünyadan pek çok farklı hikaye deneyimlemişsinizdir. Bize savunma sektöründeki yolsuzluğun gerçek kişilerin hayatlarına veya ülkelerin refahına olan etkilerine dair bir örnek anlatabilir misiniz? Pek çok örnek olduğunu düşünüyorum. Ordunun kendiyle ilgili örnekler var. Mesela İsveç gibi bir ülkeyi ele alırsanız, çok ileri bir ülke, halkı da güçlü bir orduya sahip olmaktan memnun. Ancak bir ya da iki önemli yolsuzluk skandalları olur olmaz, halkın orduya güveninin dibe vuracağının farkındalar. Ve böyle bir ya da iki orta dereceli örnek yaşandı da. Ama İsveç için düzgün bir kaliteli orduya sahip olmak çok önemli olduğundan bu konuya gayet özen gösteriyorlar. Çünkü bunun halkın güven düzeyini etkileyeceğini biliyorlar. Aynı bölgeden bir örnek vermek gerekirse Norveç'te çok çalışıyoruz örneğin. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algı endeksine baktığınızda Norveç en temiz ülkelerden biri. Her zaman 1, 2, 3. hep üst sıralarda. And despite Norway being one of the cleanest countries in the world, if you look at the TI Corruption Perceptions Index, yeah. They're like number one. Evet, hep en üstte yer alıyorlar. Ve bu konuda çok hırslılar. Çünkü hükümetleri kamu parasının harcanmasında son derece bilinçli. Ve aynı zamanda halk da epey talepkar. Paranın iyi şekilde harcanmasını bekliyorlar. Ve kötü bir şekilde harcanmasına son derece tahammülsüzler. Bu nedenle Norveç Savunma Bakanlığı veya Norveç Bakanlığı, Norveç Savunma Bakanlığı veya Savunma Bakanlığı görevlileri onlarla yaptığımız işe çok bağlılar. Yolsuzluk endeksinin diğer ucundan bir örnek ele aldığımızda, Ukrayna ve Afganistan gibi ülkelerle çok çalıştık. Ve orada bu doğrudan kişisel güvenlikle ilgili bir durum. Orduda ve güvenlik güçlerinde yüksek düzeyde yolsuzluk varsa bu kişisel güvenliği ilgilendiriyor ve onu riske atıyor. Bunun tek sonucu paranın israfı değil, insanlar zarar görüyor. Çünkü ordu ve güvenlik güçleri bir derecede dokunulmazlık geliştiriyor ve gerçekten hukuktan üstün olduklarına inanıyor. Ve gerçekten yoldan çıkıyor ve insanları tehdit ederek insanlardan doğrudan para almak için silahın gücünü kullanmaya başlıyor. Ve bu yolsuzluk algısında çok daha alt düzeyde. Ancak bununla birlikte bu güvenlik ya da ordudan birileri tarafından tehdit edilen sıradan biriyseniz bu çok kişisel. But nonetheless, if you're an ordinary person being threatened by one of these security or military people, you know, it's very personal. Okay. We're gonna give a break for a couple of minutes for a song. Then we're gonna continue with this lovely subject. Tom Jones'tan dinliyoruz. It's not unusual. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual. You want to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual, you want to be mad with anyone. It's not unusual, you want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Merhabalar tekrar. Radyolarını yeni açanlar için Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün İngiltere kolundaki savunma sektörü program direktörü Mark Feynman'la beraberiz. Savunma sektöründeki şeffaflık konularını konuşuyoruz. Ayrıca Mark bize bir indeksleri vardı. Ulusal bütçelerdeki, savunma bütçelerindeki şeffaflıkla ilgili geçenlerde açıkladığımız ve geçenlerde aslında Türkiye'nin notunu konuştuğumuz o konuda biraz bilgi verdi. Yine de, radyolarını yeni açanlar için Türkiye'nin notu, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün ulusal savunma bütçeleri şeffaflığında azla orta arasında gözüküyor. Ve bizim kategorimizdeki ülkelere baktığımızda aslında yani hiç de beraber olmak istemediğimiz ya da kendimizi hiç o gruba koymadığımız bazı ülkeleri görüyoruz. İşte Tanzanya, Tayland, Malezya, Meksika, Afganistan, Azerbaycan, Bulgaristan gibi ülkeler var. Yani aslında herhalde teknik yeterlilik açısından daha yeterli, daha gelişkin bir ordumuz olduğundan bahsedebiliriz ama savunma bütçemiz ve savunma harcamalarımıza baktığımızda bunun şeffaflığının diğer demokratik ülkeler kadar olmadığını söyleyebiliriz. Savunma if we go back to the geri dönecek olursak bu alanda demokrasi ve şeffaflığın birlikte ilerlediğini söyleyebilir miyiz? You know, the democracy and the transparency in those areas, they go hand to hand. That's a hard question, actually. Genel anlamda cevabın evet olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bütçelerin de yüksek düzeyde şeffaflık olanlara baktığımızda bunların çoğu demokratik ülkeler. Ama belli olmaz. Yani çok şeffaf olmaya gerçekten güçlü, hazır bir ülke olabilir ama tam olarak güçlü bir demokrasi almaya hazır olmayabilir. Daha çok hükümetin bu fikre gerçekten açık olup olmamasıyla ilgili diye düşünüyorum. Veya savunma veya ordunun kabiliyetinin gerçekten vatandaşların güven için var olan bir şey olduğu fikrine ve onların bunu desteklemeye hazır olmasıyla ilgili. Gerçekten yani örneğin bu listede üstü olan ülkelere baktığımda savaştan sonraki Bosna gibi yani evet bir demokrasi olur ama biliyorsunuz kendisini bulmak için çok çalışıyor. Tabii arkasında bıraktığı savaş nedeniyle savunmayla ilgili kamusal bilgiye sahip olmak konusunda son derece de güçlü. Yelpazenin diğer ucunda Nijerya veya Pakistan gibi bir ülkeye bakabilirsiniz. Her ikisi de gayet dikkat çekici demokrasiye sahip. Hataları olsa da ama savunmada şeffaflık konusunda kesinlikle hiçbir gelişme kaydetmiyor. And at the other end of the spectrum, you know, you can look at a country like Nigeria or Pakistan, both of which have quite significant democracies, you know, for whatever faults they may have. But they absolutely do not make any headway on the subject of defense transparency. So I think it's a difficult relationship. Okay. Another difficult relationship, I guess, when we talk about defense issues. Peki, başka bir zor bağlantı you know, sanırım. Savunma konularından bahsederken, bilirsiniz, genelde bir grup insan her zaman bunun çok hassas bir konu olduğunu söyler. Bir ülkenin güvenliğiyle ilgili konularla uğraşıyorsunuz ve ülkenin güvenliğiyle ilgili konular o kadar önemli ki, güvenlik ve savunma ile ilgili bazı sırlarınızı açık ederseniz, bunun ülkenize karşı kullanılabileceğini düşünüyor bu grup. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? What do you think about that? I think there was a strong element of truth in that. Yani bunda önemli bir doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Ama bunun zamanla saklanmaması gereken bazı şeyleri saklamaya yarayan bir slogan haline geldi. Bir noktaya kadar suistimal edildiğini düşünüyorum. Yani mesela askeri stratejide ve askeri harcamada mutlaka son derece gizli olması gereken bileşenler bulunuyor. Yani bu örneğin almayı planladığınız özel bir iletişim yazılımı veya bir gemi veya bir hava aracı olabilir. Diğer yandan sizi temin ederim ki bir gemi veya bir hava taşıtı alacağınız gerçeğini sizin sır olup olmamasına karar vermenize bağlı olmaksızın aracın spesifikasyonlarının %95'i ile James Defense Weekly gibi haftalık dergilerde okuyabilirsiniz. Yani bu aslında bir sır değil. Aynı şekilde her şeyi gizlemeye alışkanlık haline getiren pek çok ülkeye rastlıyoruz. Çünkü soğuk savaş zamanı veya belirli bir savaş zamanı öyleyken kimse bunu değiştirmeye yeltenmiyor. Ve siz eğer Savunma Bakanlığı'nda bir bürokratsanız, her şey sır olduğunda her çok daha kolay oluyor. Yaptığınızı gerekçelendirmek zorunda değilsiniz. Bir ihaleyi gerekçelendirmek zorunda değilsiniz. Düşük performansı gerekçelendirmek zorunda değilsiniz. Çok düşük performans için bir bahane haline geldi. Ve bu konunun fazla kullanıldığını düşünmemizin merkezinde yer alıyor. Mesela gizli bütçelerin düzeyine bakarsanız ülkelerin çoğu yüksek puan aldı. Bunlar büyük orduları olan büyük ülkeler fakat gizli bütçeleri %1'in altında. Güney Kore örneğin. Yani orada gizli bütçelerin olması gerektiğini kabul ediyorum ama ulusal bütçenin %1 ya da %2'sinden fazla olması gerekmez. Bu alanda büyük reformlar yapan bir iki ülke aklıma geliyor ve yaptıkları çok basit. Sadece dediler ki bundan sonra Savunma Bakanlığı'nda yapılan tüm ihaleler bir devlet memuru olarak bunun gizli olması gerektiğine dair imza atmadıkça açık olacak. Yani eğer ihalenin gizli olması için meşru bir neden varsa bunu ben imzalarım. Eğer yoksa beni ikna etmen gerekir veya ikna olmam lazım. Yani çok basit bir bürokratik önlem ve bahsettiğim durumda gizli ihaleler %80'den %10'a düştü. Çünkü aslında gizli değildi. Bunlar çizmeler, ayakkabılar veya ofisteki masalar içindi. Bunların gizli olması çok saçma. Because they just weren't. They were for boots, or they were for shoes, or they were for tables in the offices. It's ridiculous that these things should be secret. Yani tümüyle şeffaf olmaya yakın bu ülkelerin bir güvenlik zafiyetiyle karşılaştığını söyleyemeyiz. You know, closer to full transparency, we cannot just say that they weakened their securities of their countries at all, I guess. Hayır, yani bunlar çok önemli güvenlik risklerimiz var diyebilecek büyük ülkeler. Yani yukarıda mesela Güney Afrika bir örnek olabilir. Meşru olarak bir yıl güvenlik riskleri var. Benzer şekilde orta yüksek arası şeffaflık kategorisindeki ülkeler, Peru veya Polonya gibi veya Filipinler. Yine dünya çapında risklere işaret edebilecek büyük ülkeler. Hayır, bu sıralamanın gerçekten risklerle bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Bence bu ordunun ve bakanlığın kendinden emin olmasıyla ilgili. Bu konularda açık olabiliriz. Güvenlik tehdidiyle ilgili değil. Konuyu daha güncel bir yere taşırsak. Son zamanlarda Birleşmiş Milletler'de bir silah ticareti anlaşmasının müzakere edildiğini biliyoruz. Bize biraz neler olduğundan ve bu müzakerelerde Türkiye'nin nerede durduğundan bahsedebilir misiniz? And a little bit about what Turkey stand on this negotiations. Yes, this is one of those really big. Şu anda Birleşmiş Milletler'de müzakere edilen büyük ve önemli küresel anlaşmalardan biri bu. Pek çok ülkede veya pek çok insan bunu farkında değil. Bu gerçekten büyük bir olay. Birleşmiş Milletler'de bu hafta her bir ülke bu silah ticaret anlaşmasını müzakere ediyor. Ben şu anlama geliyor, kime silah satabileceğinle ilgili hangi sınırlar olmalı? Kime silah sattığınla ilgili şartlar ve kısıtlamalar ve tedbirler ne olmalı? Bu anlaşma insanların belirsiz rejimlere silah satmasını durdurmak istiyor. Muhtemelen silahları biriyle savaşta olan bir başka ülkeye satacak olan birine silah satmanızı durdurmayı amaçlıyor. Bu önemli bir konu. Bu anlaşma bu yılın sonunda son Birleşmiş Milletler müzakere oturumunda tamamlanacak. Bizim ilgimiz şöyle, biz bu anlaşmada güçlü yolsuzlukla mücadele denetimleri olmasını istiyoruz. Çünkü silah satışlarının yanlış gitmesinin büyük nedenlerinden biri, silah ticaretinin meşru olarak şekillendirilmesi yerine birine rüşvet vermesi. Diyelim Ukrayna Kenya'ya silah satıyor ama gerçekte Somali'li asillere gidecek. Ve bunu herkes bilir ve her nasılsa bunu durdurmak mümkün olmaz. Aslında iyi yolsuzluk denetimleri için güçlü bir destek var. Ve Türkiye'de bu konuda çok aktif. Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte son derece güçlü kontroller isteyen ülkelerden biri. Türkiye'nin böyle gayet açık bir uluslararası pozisyon almasından gerçekten çok mutluyum. Bence kesinlikle doğru bir yerdeyiz. Savunma sektöründe dürüstlüğü yerleştirmek üzerine çalışırken sizce hangi aktörler dürüstlüğün yerleştirilmesine işaret etmekte en çok önem taşıyor? Benim gördüğüm önemli üç anahtar grup var. İlki ve en önemlisi ordu. Ordunun bunun önemli olduğunu düşünmesi gerek. Bu her zaman bir risk. Tüm savunma ve silahlı kuvvetlerde yolsuzluk riski var. Çok ihtiyatlı olmalıyız ve gerçekten güçlü denetimlerimiz olmalı. Yani bence üst düzey ordu liderleri buna karşı güçlü bir duruş sergileyecek en önemli kişiler. İkinci en önemli olan da Savunma Bakanlığı. Çünkü bunlar genelde alımları yönetiyor ve orduyla birlikte politikanın en azından bir kısmını yönlendiriyor. Üçüncü grup ise bekleyebileceğiniz gibi ve ordu üzerinde güçlü bir kısıtlayıcı olmasını umacağınız parlamento. Bazı ülkelerde bu gerçekten güçlü bir kısıtlayıcı, bazılarında ise etkili. Ama bu alanda güçlü bir sesi olması gerekiyor parlamentonun. Ancak hani başladığım yere dönersem, deneyimimiz ve inancımız, ordunun bu problemi gerçekten yönetebilir, ebatları düşürebilecek bir lider pozisyonunda olduğu yönünde. Really, One last question for me. The transparency. Son bir soru. Savunmada şeffaflık önemli. Peki diğer sektörler ve diğer endüstriler, örneğin inşaat, petrol, gaz ve tarım gibi. Neden diğer sektörlerden daha önemli bir konu bu veya öyle midir? More here than the other sectors, or should it be? Yani buna cevap hem evet hem de hayır. Neden daha önemli? Çünkü savunma güçleri ve güvenlik güçleri bir ülkede silah taşımakla yetkili olan gruplar. Yani aslında diğer herkesten daha büyük derecede etkisi ve önemi var. Çünkü devlet tehlikeye girerse bu gruplar bunu batıracak ya da düzeltecekler. Bu nedenle onlara gerçekten güven hissetmelisiniz. Bu nedenle daha önemli. Bunun doğru olmamasının nedeni ise her farklı sektör kendi probleminin özel olduğuna inanır. Yani tüm sektörleri kesen bir girişimde bulunmaya çalışırsanız birini riske atarsınız ve bu hiçbirinde gelişme sağlamaz. Bu nedenle bizim için biz yalnızca savunma ve güvenlik üzerine konsantre oluyoruz. Nasıl çalıştıklarını biliyoruz, nasıl düşündüklerini biliyoruz. Onlarla birlikte çalışanlarımız var. Tüm devlet üzerine yoğunlaşmaktansa bir sektöre yoğunlaşarak daha fazla ilerleme kaydedebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Mark. Buraya gelip tüm bunları bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Şeffaf gündemde bugün Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün savunma sektörü uzmanı Mark Feynman'la konuştuk. Savunma harcamalarındaki şeffaflık konularını. Önerileriniz ve görüşleriniz, sorularınız için bize Şeffaflık Derneği bilgilerinden ulaşabilirsiniz. www.seffaflik.org şeffaflık. Ayrıca e-mail adresimiz info@seffaflik.org yine. Ve telefonlarımızda sabit hatlardan ücretsiz olarak 0800 211 1212 ve cep telefonlarından da 0212 219 26 14. Gelecek haftaya kadar herkese aydınlık günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.